Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś będzie gorąco, są ostrzeżenia przed upałami dla 13 województw. Senator PiS Marek Pęk został nowym wicemarszałkiem Senatu. Ministrowie obrony NATO będą rozmawiać, co zrobić w związku ze złamaniem przez Rosję traktatu INF. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla 13 województw. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia i nie dotyczą jedynie województw lubuskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Temperatura będzie się wahać od 28 do 34 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. 4 z 7 tysięcy metrów kwadratowych hal magazynowych spłonęło dziś rano przy trakcie świętego Wojciecha na gdańskiej Oruni. Z ogniem i ogromnym zadymieniem walczy ponad 130 strażaków, mówi Tomasz Komoszyński, komendant wojewódzkiej Pomorskiej Straży Pożarnej. O 4.41 dokładnie otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze hali. Pierwsze jednostki już były po kilku minutach. Pożar już był rozwinięty. Płonęła część hali, w której znajdują się elementy stolarskie. Właściwie tam były produkowane głównie elementy z płyt drewnopochodnych. Pożar niestety bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Przeniósł się na część hurtowni farmaceutycznej i na część hurtowni ze sprzętem RTV AGD. Według strażaków ogromna chmura dymu, jaka unosiła się nad miastem, nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Strachu najedli się natomiast sąsiedzi hali, przyznaje pan Janusz. Rano śniadanie sobie robię do pracy, idę, a tu patrzę, się pali. Ja myślę, że tam ktoś ognisko pali, tam lepik czy coś. Poszedłem, to się zaczęło palić. Poszedłem, kościliśmy z kolegami, zadzwonili na straż. Było niebezpiecznie, po butle powietrze leciały, 3 wybuchy były. Szkoda tego sprzętu i ludzi, to jest zakładu, no pracę ludzie stracili, to jest to. W samym zakładzie produkcji mebli pracowało 120 osób. Senator PiS Marek Pęk został wybrany na wicemarszałka Senatu. Obsadzenie tej funkcji stało się konieczne po tym, jak Adam Bielan zdobył mandat w Parlamencie Europejskim. Za wyborem Pęka głosowało 58 senatorów, nikt nie był przeciwny, a 14 wstrzymało się od głosu. Rosjanin, który z Turkami uciekł ze Szwecji do Polski, nie został aresztowany. Wczoraj był przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Szwecja wydała europejski nakaz aresztowania mężczyzny pod zarzutem uprowadzenia córek. Prokuratura nie wystąpiła o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzję pochwalił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Szwedzi wysłali ten europejski nakaz, no ale musi być zbadany najpierw przez prokuraturę, potem przez sąd okręgowy. I to badanie wczoraj odbywało się, w prokuraturze okręgowej było przesłuchanie i ten człowiek będzie dalej przesłuchany z wolnej stopy. Nie został zatrzymany. Mężczyzna złożył wniosek o przyznanie mu statusu uchodźcy. Nad tym, jakie kroki podjąć w związku ze złamaniem przez Rosję traktatu INF, będzie dziś zastanawiać się NATO. To jeden z najważniejszych tematów rozpoczynającego się w kwaterze głównej dwudniowego spotkania polityków. Najpierw Stany Zjednoczone, a później już całe NATO zarzuciło Rosji łamanie podpisanego 32 lata temu traktatu ze Stanami Zjednoczonymi. Zachód oskarżył Moskwę, że ta rozmieszcza u siebie zabronione według dokumentu rakiety średniego zasięgu. Waszyngton zapowiedział, że 2 sierpnia ostatecznie zerwie nieobowiązujący w praktyce traktat, a NATO wezwało Rosję, by wywiązała się z porozumienia. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg zapowiedział, że ministrowie krajów NATO zdecydują, jaka będzie odpowiedź Zachodu, jeśli 2 sierpnia traktat INF stanie się martwy. Nasza odpowiedź będzie mieć charakter obronny, właściwie zaprojektowany i skoordynowany. Nie będziemy zachowywać się tak jak Rosja. Nie zamierzamy rozmieszczać w Europie nowych odpalanych z lądu pocisków nuklearnych, bo nie chcemy nowego wyścigu zbrojeń. Rosja twierdzi, że dotrzymuje zobowiązań, a traktat złamały Stany Zjednoczone. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie obrony krajów NATO zajmą się też wydatkami na obronność. Będą też omawiać wspólne inwestycje w nowe technologie, a także zastanowią się nad strategią walki z zagrożeniami hybrydowymi w przestrzeni kosmicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 27 stopni w Zakopanem do nawet 36 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Po południu na północy może się zachmurzyć i przelotnie popadać. Na Suwalszczyźnie prognozowane są burze. Jutro odpoczniemy od upałów, maksymalnie 26 stopni, więcej chmur i deszcz. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

przez las my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinają skórę. Nawet jeśli rzeka nie przepływa, zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Oni cię nie nawią, też bym tak zrobił jutro, przeprosimy pojutrze na pomno. Król i te smaki, te zapachy. To nasza piosenka dnia. Król będzie jednym z artystów, którzy wystąpią na finałowym koncercie Lata z Radiem 30 lipca, nie, to jeszcze nie będzie finałowy, finałowy to będzie w sierpniu, 30 lipca na koncercie Lata z Radiem. Tak, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jeśli Państwo będą mieli ochotę usłyszeć, kto jeszcze wystąpi w ramach koncertów Lata z Radiem, to proszę słuchać uważnie naszych audycji. Z pewnością będziemy podawać takie informacje. A ostatnią godzinę naszego spotkania w audycji do południa zatytułowałem Nile Rodgers i jego przebojowe produkcje. No to jak przebojowe, to niech będą przeboje. Nagranie to ukazało się w 1980 roku na albumie Diany Ross, która pięknie nam zaśpiewała. Kompozytorami i producentami są oczywiście Nile Rodgers i Bernard Edwards. Natomiast mało mówi się o tym, że wszystkie rzeczy, które zostały tutaj zagrane przez komputery, czyli wszystkie rzeczy programistyczne, zrobił David Morales, wielka gwiazda nowojorskiego house'u, człowiek, który robił remiksy między innymi dla Mariah Carey, Michaela Jacksona, Janet Jackson, Ricka Claptona, Pet Shop Boys, U2, Whitney Houston czy Jamiroquai. Wielka postać. Także spotkali się w studiu naprawdę wybitni twórcy muzyczni, no i rzeczywiście powstał wielki przebój. Tymczasem w latach 80. w jednej z posiadłości podlondyńskiej spotykali się muzycy, którzy grali sobie dla przyjemności, coś tam sobie popijali i grali dla przyjemności swoje ulubione piosenki z lat 50. No i któregoś dnia jeden z nich powiedział: słuchajcie, a może byśmy weszli do studia i tak z 5 na przykład takich utworów nagrali? No i nagrali i nazwali się The Honey Drippers. Honey Drippers. Za tym projektem stali tacy muzycy jak Jimmy Page, dalej Jeff Beck i między innymi Nile Rodgers. Kolejnym krążkiem, który koniecznie trzeba w tym momencie przypomnieć w zestawie Greatest Hits of Nile Rodgers, jest ten album. Things done. I catch a fever, boy. Good things. Oczywiście Nile Rodgers i Bernard Edwards stali za produkcją albumu Davida Bowiego, który okazał się być największym sukcesem komercyjnym Bowiego, czego nie spodziewał się sam David Bowie. Wcześniej nieco, bo na początku lat 80. wytwórnia zwróciła się z prośbą do Nile'a Rodgersa, by zajął się produkcją solowej płyty Debbie Harry. Album zatytułowany był Coco i okładkę do tego niezwykłego albumu, jak powiedziała pani Sylwia przed chwilą, straszną, zaprojektował człowiek, który stworzył postać obcego. Czyli ja zawsze mam problem z wymową tego nazwiska, czy Geiger, czy Giger się powinno mówić. Słuchacze Trójki wiedzą o tym znakomicie, zatem bardzo proszę o podpowiedzi. Zatem Debbie Harry i Backfired, fragment albumu Coco, produkcja Nile Rodgers. Your diplomatic brag depressed me. The glitter in your eyes undressed me. You were poly slick, really thick, wasting time, dropping lines like I could get you into movies. But we wound up at Hot Jaws for hamburgers to the backfire. Your plan backfire. Then we ran. My little lady, don't shoot me down. I got strong connections all over town. Just drop to a dead stop. Kolejnym albumem, przy którym Nile Rodgers maczał swoje zdolne paluszki, był Like a Virgin, krążek Madonny, na którym znalazł się wielki przebój Material Girl. Some boys kiss kolejnym wykonawcą, który trafił pod opiekuńcze skrzydła Nile'a Rodgersa i jego przyjaciela Bernarda Edwardsa, była grupa B-52s. Album Cosmic Thing odniósł wielki sukces w Stanach Zjednoczonych, a tytułowe nagranie oczywiście wyprodukował Nile Rodgers. Teraz spojrzałem na datę wydania i to już 30 lat. B-52's Cosmic Thing to tytułowe nagranie z albumu, który został wyprodukowany przez Nile'a Rodgersa. Gdyby Państwo myśleli, że Nile Rodgers zajmował się tylko i wyłącznie produkcją muzyki popularnej, to proszę posłuchać tego utworu. I want them to nagranie pochodzące z albumu L is for Lover a la Jerome, wydanego w 1986 roku. Bardzo wysoko zresztą ocenionego przez krytyków. Również słuchacze mają do niego wielki sentyment właśnie z powodu między innymi produkcji Nile'a Rodgersa, którą oceniono niezwykle wysoko. 3 lata wcześniej, bo w 1983 roku ukazał się w Australii ten oto singiel. You might know of the original sin, and you might know how to be with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Bez problemu Państwo rozpoznali, że to grupa In Excess 1983. Panie redaktorze, czyta się normalnie tak jak po polsku. Pan Hans Rudi Giger był Szwajcarem. Pozdrawiam, Piotr. Panie Piotrze, pięknie dziękujemy. Ja Państwu bardzo pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Do Południa. Bardzo dla mnie szczególne, dlatego że mam nadzieję, że spotkamy się wieczorem, po południu i wieczorem na Stadionie Narodowym, gdzie wystąpił Nile Rodgers, grupa Chic oraz Phil Collins. Będzie to piękny, rozrywkowy spektakl muzyczny, gdzie wszyscy będziemy tańczyli, bawili się, śpiewali piosenki. No i będzie bardzo, bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że już podałem wszystkie informacje o tym, kto wygrał książki, kto wygrał płyty. Zatem czas na pożegnanie się, a po piosence będzie powieść, którą opracowała Barbara Marcinik. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dziewiąty maja. Trzy szubienice według Norblina. Ciąg dalszy. Czy czegoś jeszcze możemy się od Norblina dowiedzieć? Na rysunku krakowskim, mniej więcej pod nogami tego, kto patrzy na tę scenę, pod nogami fruwającego rysownika, widzimy w tłumie kogoś, kto siedzi na koniu. Wynika z tego, że ktoś przyjechał na wieszanie na koniu i oglądał je z konia. Ten pojedynczy koń i ten ktoś, kto na nim siedzi, słabiej jednak widoczni, wyłaniają się z lawy także na rysunku kurnickim. Między tą szubienicą, na której wisi hetman Ożarowski, a tą, przy której pachołek związuje nogi hetmana Zabiełły, coś się odbywa. Chyba jest to jakiś mały tumult, mała awantura, bowiem kilka postaci, odłączywszy się od tłumu, wymachuje tam pałaszami. Może jest to pojedynek, a może bójka na pałasze. Na rysunku krakowskim wygląda to raczej na bójkę. Na kurnickim, który ukazuje tę scenę trochę wyraźniej, raczej na pojedynek. Bardzo ciekawa sprawa, ale od nikogo już się niczego o niej nie dowiemy. Na rynku podczas wieszania ktoś z kimś się bił czy pojedynkował na pałasze. Ale kto? O co? To już wszystko, co potrafię powiedzieć na temat rysunków Norblina. Gdybym obejrzał je przez szkło powiększające, może zobaczyłbym coś więcej, ale jestem pewien, że Norblin nie przewidywał takiej możliwości, to znaczy sztucznego powiększania jego widoków. Jeszcze bez szkła powiększającego widać tam coś, na co warto zwrócić uwagę. Frontony kamienic po stronie Zakrzewskiego, południowej, są na rysunku krakowskim częściowo rozjaśnione. Frontony po stronie Kołłątaja, zachodniej, są w cieniu. Dzień był więc słoneczny, a promienie słońca, które przesuwało się nad Warszawą 9 maja w porze wieszania, oświetlały rynek od południa lub może, padając skośnie, od południowego zachodu. Szubienice stały zatem w słońcu. Tłum pod kamienicami po stronie zachodniej stał zaś w cieniu. Był zgromadzoną tam ciemnością. Do tego, czego dowiedzieliśmy się od Norblina, można jeszcze dorzucić trochę szczegółów wziętych od tych, którzy byli wtedy na rynku, a potem opisali to, co tam widzieli. Przedstawię te szczegóły kolejno, to znaczy w tej kolejności, w jakiej odbywało się wieszanie. Jako pierwszy, co już wiemy, powieszony został hetman Ożarowski. Ponieważ Ożarowski nie mógł, czy to z powodu swego wieku, czy to z powodu jakiejś choroby, chodzić, pod szubienicę przyniesiono go w krześle. Najpierw, pisał Karol Wojda o rewolucji polskiej w roku 1794, przyniesiony na krześle Ożarowski, mało znaków życia dający, zaledwo zdawał się wiedzieć o tym, co się z nim działo. Według sztabslekarza regimentu działeńskich Jana Drozdowskiego, który przyszedł na rynek tuż przed godziną 10 i twierdził, że wieszanie zaczęło się właśnie o tej godzinie, Ożarowskiego powieszono razem z jego krzesłem. Świadczyłoby to, jeśli tak właśnie było, o wielkiej pomysłowości i zręczności Bema. Czekamy, pisał Drozdowski w swoich pamiętnikach sztabslekarza, aż o godzinie 10 rano wyprowadzają najprzód generała wojsk polskich i na środkowej szubienicy wiesza mistrz sprawiedliwości bardzo zręcznie i wygodnie, bo przysposobił sobie krzesło z surowcowego rzemienia, do którego były na blokach przymocowane dwie liny, które za danym znakiem przez mistrza pociągnęli jego pomocnicy. On zaś, stojąc na drabinie w tyle, zarzucił stryczek na szyję, a za opuszczeniem krzesła ofiara skończyła życie. Trochę inaczej można by przedstawić sobie wieszanie hetmana Ożarowskiego na podstawie tego, czego dowiadujemy się z drugiego pamiętnika Kilińskiego. Mowa jest tam nie o krześle, lecz o szelkach. Mistrz zaraz zapiął mu swoje szelki i zaczęli go chycle powoli ciągnąć na szubienicę, a wszystek lud krzyczał: niech wisi Ożarowski. I poczęli robić wielki szczęk broni, a w tym założył mu mistrz stryczek na szyję i opuścił go trochę w dół, odpiął mu jego szelki i tak Ożarowski, hetman, został powieszonym. Kiliński niewątpliwie bardzo wiernie przedstawił w tym fragmencie drugiego pamiętnika ówczesną technikę wieszania. Szelki, które zakładało się wieszanemu, co ułatwiało podciągnięcie go do góry, a potem odpinało, aby poleciał w dół, były używane wtedy przy wszystkich fachowo przeprowadzanych egzekucjach. Ale w wypadku Ożarowskiego, zważywszy na krzesło, Bym musiał użyć raczej tego sposobu, który opisał Drozdowski. Kilińskiemu chyba więc pomyliły się w tym miejscu różne wieszania. W drugim pamiętniku mamy jeszcze dwie ciekawe wiadomości ze sfery obyczajów. Pierwsza mówi o tym, jak ubrany był hetman. W ten czas na sobie munduru nie miał, tylko szlafrok, kamizelkę i spodnie dosyć ordynarne, pończochy i żółte pantofle na nogach swoich. Druga wiadomość z dziedziny stomatologii dotyczy sztucznych zębów lub sztucznej szczęki Ożarowskiego. Gdy się już udusił, więc mu się wargi wywróciły i zęby w wargach wprawione miał.